जागो जागो जग जीवन वाला गुणियल छो गिर धारी रे। जागो जागो जग जीवन वाला दास तुम्हारा दर्शन का दे तल से छे नर नारी रे। जागो जागो जग जीवन वाला रात गई पर भात थयो ने दिसे रावी नू अज वाणू रे। रात गई पर भात थयो ने दिसे रावी नू अज वाणू रे। उठो ने अल बेला मुखड़ू भावे ची हूँ भावे। जागो जागो जग जीवन वाला जागो जागो जग जीवन वाला गुणियल छो गिर धारी रे। जागो जागो जग जीवन वाला गिरधर जी गोठी लाया सौथई ने भेड़ा रे। गिरधर जी गोठी लाया सौथई ने भेड़ा रे। हाव की मारा नाथ थई ने गायु चारानी वेला रे। जागो जागो जग जीवन वाला जागो जागो जग जीवन वाला गुणियल छो गिर धारी रे। जागो जागो जग जीवन वाला महियारी घर काम मिली रे आवी उभी बारणी रे। महियारी घर काम मिली रे आवी उभी बारणी रे। ब्रह्मानंद ना नाथ उठो ने जाऊ बालम वारणी रे। जागो जागो जग जीवन वाला जागो जागो जग जीवन वाला गुणियल छो गिर धारी रे। जागो जागो जग जीवन वाला दास तुम्हारा दर्शन का दे तल से छे नर नारी रे। जागो जागो जग जीवन वाला जागो जागो जग जीवन वाला जागो जागो जग जीवन वाला।